Monika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. To Trójka, program trzeci jest 23, wtorek, 28 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Na razie nie wiadomo, kiedy prezydent zdecyduje o losie kandydatur do Sądu Najwyższego. Będzie bezprzewodowy internet w pociągach Pendolina, szczegóły od naszego reportera. Prezydent Estonii zmieniła siedzibę gabinetu, w którym urzęduje, tymczasowo. KRS wyłoniła kandydatów do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz do Izby Cywilnej i tym samym zakończyła rozpatrywanie kandydatur do Sądu Najwyższego. Wnioski trafią do głowy państwa. Kiedy prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję co do kandydatur? Pan prezydent chce otrzymać z KRS-u ostateczną listę ich rekomendacji, po to, żeby on sam mógł potem nad nimi się pochylić jako osoba, która będzie ostatecznie dokonywała tych wyborów. Taka lista trafi do prezydenta nie wcześniej niż w połowie września, mówił w TVP Info prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Wicepremier Beata Szydło gotowa, by kandydować do Europarlamentu pod warunkiem, jak dodała, że będzie taka wola i potrzeba. Rozmawiała o tym z prezesem PiS. W telewizji w Polsce.pl podkreślała, że najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego będą bardzo ważne dla Polski i Unii Europejskiej. Wyjaśniła, że chodzi o to, aby budować tę wspólnotę na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli. Według Beaty Szydło, gdyby nie wygrana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, a następnie Zjednoczonej Prawicy, to borykalibyśmy się z tymi samymi problemami, co wiele krajów Unii Europejskiej. Wskazała, że chodzi o politykę migracyjną tzw. starych krajów Unii. Jej zdaniem państwa te otworzyły się na imigrantów bez przygotowania. Będzie bezprzewodowy internet w pociągach Pendolino. Państwowy przewoźnik PKP Intercity podpisał umowę z producentem składów, firmą Alstom, na instalację sprzętu, który umożliwi pasażerom korzystanie z darmowego Wi-Fi. Pierwsze dwa pociągi z nową instalacją na pokładzie wyjadą na tory jeszcze w tym roku, pozostałe do końca przyszłego roku. Jak mówi prezes polskiego oddziału firmy Alstom Leszek Kuzaj, będzie to bardzo nowoczesna instalacja. Jest to 1 gigabajt przepustowość. Został najlepszy wybrany sprzęt na rynku, jaki w tej chwili udało nam się znaleźć i potwierdzić w testach. Pociągi Pendolino wyjechały na tory pod koniec 2014 roku. Od 3 lat PKP Intercity prowadziła rozmowy w sprawie internetu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strony nie mogły się porozumieć w sprawie kosztów instalacji. Podpisany dziś kontrakt opiewa na kwotę niespełna 32 milionów złotych. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, dostęp do Wi-Fi będzie bezpłatny. Chcemy to, żeby były dostępne dla wszystkich operatorów z różnych kart. PKP Intercity ma w swojej flocie 20 pociągów Pendolino. Obsługują one połączenia między największymi miastami w kraju. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent Estonii tymczasowo zmieniła siedzibę gabinetu, w którym urzęduje od dziś w Narwie, miejscowości tuż przy granicy estońsko-rosyjskiej, którą zamieszkują przede wszystkim Rosjanie. Więcej na ten temat Kamil Zalewski. Podczas pierwszego dnia urzędowania w Narwie Kersti Kaljulaid spotkała się m.in. z przedstawicielami władz miasta. Wybrała się też na spacer i rozmawiała m.in. po rosyjsku ze spotkanymi po drodze mieszkańcami. To normalna kobieta, można powiedzieć, że top modelka. Zdziwiłem się, bo bardzo dobrze mówi po rosyjsku, powiedział w estońskiej telewizji jeden z mieszkańców miasta. Swoje przenosiny do Narwy estońska przywódczyni zapowiedziała jeszcze w ubiegłym roku w jednej ze stacji telewizyjnych. Jak mówiła, jej celem jest pokazanie, że estońskie społeczeństwo jest obecne w tej miejscowości i ją ceni. Około 96% mieszkańców przygranicznej Narwy używa tylko języka rosyjskiego. Według oficjalnych danych ponad 80% z nich to Rosjanie. Estończycy stanowią zaledwie niewielki odsetek wszystkich mieszkańców. Estońska prezydent zapowiedziała, że jej pobyt w Narwie będzie przebiegał w kilku etapach. Pierwsza część zakończy się 5 września, a kolejna planowana jest na listopad. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W całej Estonii mieszka ponad 300 tysięcy Rosjan, którzy stanowią blisko 25% mieszkańców całego kraju. Według czarnego scenariusza na to cały region Narwy mógłby stać się pierwszą ofiarą rosyjskiej agresji hybrydowej. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Hubert Hurkacz i Michał Kwiatkowski, to oni są sportowymi bohaterami tego dnia. Hurkacz znowu błysnął w tenisowym US Open, tym razem już w turnieju głównym. W pierwszej rundzie wygrał 2 sety ze Stefano Travaglią, jednego przegrał, a potem Włoch poddał mecz z powodu kontuzji. 21-letni zawodnik z Wrocławia może już układać sobie w głowie plan na czwartkowy mecz, w którym zmierzy się z Marinem Ciliczem. Chorwat wygrał US Open w 2014 roku. trwającym meczu męczył się, nie, właściwie męczy się Nowak Dżokowicz. Serb gra z Węgrem Martonem Fuczowiczem. Dwa sety wygrał, jeden przegrał. W czwartym turbulencje się skończyły. Serb realizuje cel i wygrywa 5-0 w gemach. Kolarz Michał Kwiatkowski pozostaje liderem wyścigu Vuelta Espania. Polakowi spodobała się jazda w czerwonej koszulce i już na trzecim kolejnym etapie broni się skutecznie przed atakami rywali. Czwartą odsłonę wygrał Amerykanin Ben King. Kwiatkowski był 13 i podobnie jak Rafał Majka po raz kolejny pokazał się z dobrej strony. Tym bardziej, że finisz do łatwych nie należał, przekonuje Dariusz Baranowski, komentator kolarstwa w Eurosporcie. Dobrze, że Michał był wśród tych najlepszych. Widać, że jest dobrze przygotowany. Nie można było wiedzieć z góry, jak na takim długim podjeździe sobie Michał poradzi. Rafał Majka też bardzo dobrze wyglądał, też przyjechał w czołówce i myślę, że Rafał też w głowie ma klasyfikację generalną i tym sposobem mamy dwóch Polaków cały czas w grze o wysokie miejsce właśnie w generalce. W tejże klasyfikacji generalnej Kwiatkowski ma 7 sekund przewagi nad Niemcem Emanuelem Buchmannem oraz 10 sekund nad Simonem Yatesem z Wielkiej Brytanii. Rafał Majka jest 11 ze stratą 42 sekund. W piłce nożnej Ajax Amsterdam, AEK Ateny i Young Boys Brno to drużyny, które awansowały do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ajaxowi po zwycięstwie 3-1 w pierwszym meczu dziś w Kijowie wystarczył remis. Cały mecz Tomasza Kędziory, który faulował przy niewykorzystanym przez Holendrów rzucie karnym. Ajax wraca do Champions League po czterech latach przerwy. AEK przed tygodniem wygrał na Węgrzech z Molvidi, dziś w Atenach wystarczył remis. Awans w Zagrzebiu wydarli Szwajcarzy z Young Boys. Przegrywali 0-1, ale wygrali 2-1 i mogą świętować. W ostatnich minutach w barwach drużyny z Chorwacji zagrał Damian Kondzior. Na Wyspach grali w Pucharze Ligi Angielskiej do trzeciej rundy kosztem Swansea. Awansowało Crystal Palace, odpadło Leeds, spisująca się dobrze w Championship drużyna Marcelo Bielsy przegrała 0-2 z Preston. W drugiej połowie na boisku pojawił się Mateusz Klich. Awansowali Queen's Park Rangers 3-1 z Bristol i jedną z bramek strzelił Paweł Wszołek. Zwycięski także West Ham United 3-1 z Wimbledonem. Łukasz Fabiański tym razem na ławce rezerwowych młotów. Grał za to w bramce Bournemouth Arthur Boruc. Zachował czyste konto, a Wiśnie pokonały 3-0 Milton Keynes w US Open. Z tego co widzę, zakończył się mecz Dżokowicza, który wygrał z Węgrem Fuczowiczem 3-1. W nocy pogodnie, nad ranem na wschodzie i południu mgła, od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 w głębi kraju do 14 nad morzem. Jutro słonecznie, tylko na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz, od 20 stopni na Suwalszczyźnie, wschodnim wybrzeżu, 23 w centrum do 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. W poprzedniej przygotowanej w eterze trójki elektronicznej wtorkowej projekcji po latach ponownie zaistniały grupy Rant i Agitation Free. A tydzień wcześniej słuchali Państwo dotąd nieprezentowanych w Studio L koncertowych nagrań Tangerine Dream. Aktualne kontinuum zainspirowała audycja z 7 sierpnia, kiedy to z kosmosu na Ziemię sprowadzał nas Władysław Komendarek. Tylko fragment, połowa lat 80. Zabawa kosmicznych dzieci. Obszerna realizacja przewrócona niedawno współczesnym słuchaczom przez GAT Records. Reedycja jarocińskich nagrań na płycie Powrót z materii międzygwiazdowej została wzbogacona fragmentem występu Władysława Komendarka na festiwalu w 1988 roku. Brawurowo wykonane kompozycje z późniejszego Jarocina, dotąd niepublikowane, wydobyte z prywatnych nośników obok innych wznowień L-muzyki sprzed lat, umożliwią dziś Państwu świeży wgląd w atrakcyjną historię zasobów rodzimej literatury muzycznej. Gdyby nie wspomniana płyta z pasją wydana przez miłośnika i znawcę gatunku, prawdopodobnie nie mielibyśmy w programie trzecim dostępu do autorskiego archiwum Władysława Komendarka. Tytuł utworu Katatonia. I to przez co najmniej 16 minut. Tytuł nagrania: Katatonia. Jarocin, 1988 rok. Katatonia. Stan niebezpieczny, uniemożliwiający swobodne poruszanie się. Tego ograniczenia funkcji życiowych nie porównujmy z hibernacją, która pojawiła się w innym, międzyplanetarnym utworze Władysława Komendarka. Od lat poznajemy fascynację kompozytora i stawiane przez niego znaki zapytania. Międzyplanetarny hedonizm, kolonizacja czasu i inne utwory z przestrzeni przeszłości. Jako kosmita Komendarek zadeklarował się dopiero w drugiej dekadzie naszego stulecia świeżym albumem z Generatora. Coś, co mogliśmy podejrzewać od dawna, niech ugruntuje ciąg dalszy dzisiejszej retrospekcji. Świetny muzyk proponuje nam 13-minutowy lot na ciemną materię. Czy podejmą Państwo to właśnie kosmiczne ryzyko? Thank you. lot na ciemną materię. Ryzykowna, w sumie szalona fantasmagoria. Mnóstwo technicznych barier. Pierwsza, czas, kolejna. No jest ich wiele. Oto fragment scenariusza katastroficznego zdarzenia. Głos fizyka, porcja antymaterii o średnicy jednego atomu, uderzając w naszą planetę, przebija ją na wskroś, drążąc w ułamku sekundy tunel o średnicy dziesiątek kilometrów przez jądro Ziemi. To byłoby coś więcej niż apokalipsa. Lot na ciemną materię Władysław Komendarek odbył z publicznością festiwalu w Jarocinie w 1988 roku. Bonusowe nagranie z nowej wersji płyty Powrót z materii międzygwiazdowej. A w tle i za chwilę na pierwszym planie równie zobowiązujący przyczynek do El muzycznych wspomnień. We wdzięcznej pamięci fanów o dłuższym stażu pozostaje złożony z dwóch long playów album Klausa Schulze od Entity. Słuchowa tożsamość, po którego wydaniu w 1983 roku kompozytor po raz pierwszy odbył tournée po Polsce. Towarzyszył mu Rainer Bloss. W nagraniach od Entity prócz Schulze i Blossa zagrali Michael Schrieff i Wolfgang Tiepold. Utrwalona w nagraniach brzmieniowa moc syntezatorów inkrustowana kameralnymi dźwiękami wiolonczeli. Po kilkudziesięciu latach ponownie w programie trzecim utwór Spielglocken, fascynująca, choć zamierzchła część oryginalnej słuchowej tożsamości, którą Klaus Schulze de facto dzieli się z nami od pół wieku. Spotkanie z improwizującym artystą i jego tryjem potrwa dziś do północy. klimaty jak z pierwszego tournée Klausa Schulze po naszym kraju. Kompozycja Spielglocken, obszerny fragment słuchowej tożsamości Klausa Schulze. Nagranie z roku 1983. Obok kompozytora Rainer Bloss, Michael Schrieff i Wolfgang Tipold. Dwupłytowy album Identity, pierwotnie wydany przez Innovative Communication, był wielokrotnie wznawiany w różnych krajach. Szokujący wynalazek, kompakt disk, umożliwił dodanie paru późniejszych realizacji, tym razem wyłącznie solowych improwizacji słynnego kreatora nastrojów. Za tydzień w studiu El Muzyki właśnie bonusy wybrane z Identity i, jak mi się wydaje, bardzo atrakcyjne uzupełnienie. Grupa Tief Schwarz. Serdecznie Państwa zapraszam.